พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์พราหมณ์ชูชกเข้าเฝ้าพระเวสสันดรฝ่ายพราหมณ์ชูชกเมื่อคเนว่าพระนางมัตสีคงเสด็จเข้าป่าแล้วจึงลงจากเดินเขาตรงไปยังอาสมขณะนั้นพระเวสสันดรเสด็จออกมาประทับนั่งอยู่บนแผ่นหินหน้าประตูอาสมโดยมีพระโอรสและพระธิดาทรงเล่นอยู่ใกล้ๆทันทีที่ท่าพระเนตรเห็นพราหมณ์ชูชกเดินใกล้เข้ามาพระเวสสันดรก็ทรงเข้าพระทัยได้ว่าชายผู้นี้คือคนที่พระนางมัตสีทรงฝันเห็นและทรงดีพระทัยที่จะได้บริจาคทานแก่เขาพระเวสสันดรทรงรับสั่งให้เจ้าชายชาลีออกไปต้อนรับพราหมณ์ชูชกในฐานะเป็นแขกเจ้าชายทรงทำตามที่พระบิดารับสั่งแต่กลับถูกพราหมณ์ชูชกตวาดไล่เจ้าชายสังเกตดูพราหมณ์ชูชกจนทั่วร่างก็ทรงเห็นลักษณะที่ไม่ดีที่เรียกว่าบุรุษโทษในตัวของเขาถึง18ประการคือ 1. เท้าคดทู่ตะแคง 2. เล็บเน่า 3. ปลีน่องย้อยยาน 4.ริมฝีปากบวมยาวยื่นปิดริมฝีปากล่าง 5. น้ำลายไหลยืด 6. เขี้ยวงอกออกเหมือนเขี้ยวหมู 7. จมูกหักแฟบ 8. ท้องคลุ้ยเหมือนหม้อ 9. หลังค่อม 10. ตาข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งใหญ่ 11. หนวดแดง 12. ผมบางเหลือง13หนังย่น14ตัวตกกระ15ตาเหลืองคล้ายตาเสือ16ร่างกายคด3แห่งคือที่สะเอวหลังและคอ17เท้ากลาง18ลำตัวยาวหลังจากตรัสทักทายกับพราหมณ์ชูชกแล้วพระเวสสันดรก็ตรัสถามถึงความประสงค์ของเขาพราหมณ์ชูชกได้กราบทูลว่า ห่วงน้ำในปัจจมหานาทีเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่เคยเหือดแห้งไปได้ฉันใดหม่อมฉันเข้าใจว่าพระองค์ก็คงเป็นเช่นห่วงน้ำนั้นจึงมาทูลขอพระโอรสและพระธิดาขอพระองค์ได้โปรดประทานพระโอรสและพระธิดาตามที่หม่อมฉันทูลขอเถิด ทรงฟังคำทูลขอของพราหมณ์ชูชกแล้วพระเวสสันดรก็ทรงเกิดปีติสมนัสที่จะได้บริจาคทานจึงตรัสอย่างองอาจว่า พราหมณ์เรายินดีให้ลูกตามที่ท่านขอโดยไม่หวั่นไหวท่านมีสิทธิ์พาลูกทั้งสองของเราไปได้เลยแต่ว่าพระนางมัตสีพระมารดาของลูกทั้งสองไปป่าแต่เช้าตกเย็นจึงจะกลับเชิญท่านค้างอยู่กับเราสักคืนเถิดเพื่อจะได้พบพระนางรุ่งเช้าต่อเมื่อพระนางมัตสีอาบน้ำให้ลูกทั้งสองแล้วประดับพวงดอกไม้ให้และจุมพิษที่ศีรษะแล้วท่านจึงค่อยพาลูกทั้งสองของเราไปเถิดเชิญท่านค้างอยู่กับเราสักคืนหนึ่งเถิดรุ่งเช้าหลังจากพระนางมัตสีจัดเตรียมผลไม้ให้เป็นเสบียงแล้วท่านค่อยพาลูกทั้งสองของเราไปเถิด พราหมณ์ชูชกคิดกลัวไปว่าพระนางมัตสีจะขัดขวางตนไม่ให้ได้พระโอรสและพระธิดาจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้จอมทัพขอพระองค์ทรงอย่าให้หม่อมฉันอยู่พบพระนางมัตสีเลยเพราะขึ้นชื่อว่าสตรีแล้วย่อมตรนีใครขออะไรไม่ได้เลยย่อมคอยขัดขวางไม่ให้ผู้ให้ทำบุญและย่อมขัดขวางผู้ให้ผู้ขอได้ลาภมีมายามากไม่ยอมฟังเหตุผลอะไรทั้งสิ้นเมื่อพระองค์ทรงให้ทานด้วยศรัทธาแล้วก็อย่าให้หม่อมฉันได้อยู่เห็นพระนางมัตสีเลยเพราะพระนางย่อมขัดขวางอย่างแน่นอนขอพระองค์ได้โปรดตรัสเรียกพระโอรสพระธิดามาเถิดอย่าให้พระโอรสพระธิดาได้อยู่เห็นพระมารดาเลยเมื่อพระองค์ทรงให้ทานด้วยศรัทธาแล้วก็ย่อมได้บุญมากและจักได้เสด็จสู่สวรรค์แน่นอน เมื่อทรงเห็นว่าพราหมณ์ชูชกไม่ยอมอยู่เพราะเกรงว่าพระนางมัตสีจะขัดขวางลาภของตนจึงตรัสแนะนำให้เขานำพระโอรส และพระธิดาไปถวายพระเจ้าสุนชัยพระบิดาของพระองค์และทรงเป็นพระอัยการหรือพระเจ้าปู่ของพระโอรสและพระธิดาทั้งสองเพื่อว่าพระเจ้าสุนชัยจะได้พระราชทานทรัพย์สินแก่เขาเป็นค่าแลกเปลี่ยนเอาพระโอรสและพระธิดาไว้แต่พราหมณ์ชูชกทูลปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเกรงพระเจ้าสนชัยจะตั้งข้อหาเขาเป็นโจรลักพาเด็กแล้วจับตัวให้ลงโทษและเมื่อพระเวสสันดรทรงรับรองว่าพระเจ้าสนชัยจะไม่ทรงทำเช่นนั้นแน่นอนเพราะทรงมั่นคงอยู่ในทศพิธราชธรรมพราหมณ์ชูชกจึงทูลให้เหตุผลอีกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะต้องการนำพระโอรสและพระธิดาไปให้อยู่รับใช้นางอมิตาผู้ภรรยาตน